الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na ahkamul janaiz na tuko katika mlango wa ghuslul mayit, habari ya kuosha maiti. Na bila shaka leo tunaingia katika ukurasa wa 51. Nadhani tunaondokea katika nambari 30 au sipo hapo kufika. Waliman tawalla ghaslihi ajrun adhim. Au kabla hapo. Ha? Ndipo kufika ndo kile hapo. Tania chara. Haa. Abang Antisa. Tanya macam mana? Tak. Tani asyara jambu lakum minambili. Wa yustathna aydan mimma warada fi tasi'an. Na yanavushwa vile vile katika yale yaliyokuja katika nambari 9 wanavushwa ya kwamba inawezekana kufanywa na mwanamme ikiwa kafa mwanamke, na inawezekana kukosha mwanamke kama kafa mwanamme. Azawjani, hawa ni watu wawili waliofunga ndoa, mmoja wapo akitangulia basi mwenzake anaweza kumkosha, kwa sababu katika sehemu ya 9 ilitajwa ya kwamba mwanamke akoshwe na mwanamke na mwanamme akoshwe na mwanamme. Lakini wayustathna aidan, na yanavushwa vile vile, ma warada fi tasi'an, mimma warada fi tasi'an, katika yale yaliyokuja katika nambari 9 wanavushwa kwamba hawamo kwenye katazo lile. Azawjani, wawili mke na mume. فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. كواني ينجوز kwa kila mmoja miongoni mwa hao kumshughulikia mwenzake kumkosha. فإنه يجوز لكل منهما, kwani hakika inafaa kwa kila mmoja miongoni mwa wili mke na mume, an yatawalla ghasl al-akhar, kushughulikia jambo la kumkosha mwenzake. إذ kwani la dalilu yamna'u minhu, hakuna dalili inayozuilia jambo hilo. Wal aslu aljawaz, na asili yake ni kwamba inajuzu. Wala siyama, na hasa hasa, wa huwa muayyidun au huwa muayyadun, jambo hilo latiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Wala siyama, na hasa hasa, jambo la mwanamke kukoshwa na mumewe na mwanamme kukoshwa na mkewe, muayyadun, jambo hili latiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, law kuntu istaqbaltu min amri mastadabbartu, laiti ya kwamba lingelielekea jambo langu nililokuwa nikilipanga kwenye akili yangu, wakati wanazozana wanaulizana watu juu ya kwamba nguo za mtume waziondoshe au waziondoshe, ingelikuwa ndo waziondoshe, basi ma ghasala nabiyu, wasingemkosha mtume wa Mungu, ghaira nisaihi, isipokuwa wakeze tu. Qala al-Bayhaqi, chini kati ya maneno namba 1, akasema Bayhaqi ya kwamba fatalahaftu ala dhalika wala yatalahaf illa ala ma yajuzu. Kwa hivyo bibi Aisha aliposema ya kwamba law kuntu istakbaltu min amri ma tadabbartu, yani fatalahafat ala dhalika, aliliazimia jambo hilo bibi Aisha kwamba amkoshe mumewe, wala yutalahafu illa ala ma yajuzu, na haliwezi kupangwa jambo na mkewe mtume isipokuwa inaonesha kama inafaa kufanya hivyo. Hadithi hiyo akhrajahu Ibn Majah, ameitoa Ibn Majah, wa rawahu Abu Daud, na vile vile amesimlia Abu Daud wa ghairuhu na wengineo, fi akhiri hadithiha almutaqaddam, katika hadithi ya mwisho ambayo imekuja karibuni hivi, fi ghasli nabii, katika jambo zima la kukoshwa mtume. Hadithi ya pili katika inayojuisha kujuzu mke kukoshwa na mumewe na mume kukoshwa na mkewe, anha aidan qalat, kutokana na yeye bibi Aisha vile vile amesema, raja'a ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min janazatin bil baqiya, alirejea mtume wa Mungu kuja kwangu mimi nyumbani akitokea kwenye jeneza ambalo lilikuwa limekwenda kuzikwa maiti wake huko Baqi, pahala panapozikiwa masahaba. Aliporejea bwana mtume mazikoni, wa ana ajidu sudaan fi ra'si, nami nilikuwa ninapata maumivu kichwani kwangu, nilikuwa na mumo wa kichwa sana, wa aqulu, na nikawa ninasema, wa ra'asahu, kichwa mie kinaniuma. Faqala, bwana mtume akanidakiza maneno akasema, bal ana wa ra'asahu, bali mimi hivi sasa ndiyo kichwa hasa kinaniuma. Na kwa hakika bwana mtume aliporejea mazikoni hapo, kuanzia muumo wa kichwa huo ilikuwa ndiyo moja kwa moja tena safari yake kuelekea akhera. Kaanza kuumwa na kichwa polepole, ikaja homa, na baadaye tena safari. Akamwambia, sio wewe unaumwa na kichwa Aisha, bal ana wa ra'asahu, bali mimi leo ndo kichwa kinaniuma hasa. Na mimi nakwambia Aisha, ikiwa unaumwa kweli au unafanya tabia za kike za kudekadeka na hivi na hivi, ma dharruki, nini kitakudhuru wewe, laumuti kabli, hatikudhuru kitu kwa sababu wewe ukifa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakukosha mwenyewe. Kauli ya mtume hiyo inaonyesha waziwazi kwamba inajuzu mwanamume kumkosha mkewe na vile vile mke kumkosha mumewe. Mtume anamwambia bi Aisha, ma dharruki, nini kwani takudhuru wewe, laumuti kabli, laiti kama utakufa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakosha mwenyewe, wakafantuki, na nitakukafini nikutie sanda, thumma sallaitu alaiki, kisha mimi mwenyewe ndo nitosimama imam kuswali juu yako, wadafantuki, na nitakuzika mwenyewe. Hadithi hii imeonyesha ishara ya waziwazi, mtume asingetamka hayo ila jawazi, anaonesha kujuzu mume kumkosha mkewe na vile vile kwa upande wa pili mke kumkosha mumewe. Hadithi hii akharajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad kwenye sahifa kadha, wa Daramiyu wa Ibn Maja wa Ibn Hashim fi Sira, Ibn Hashim ameitaja kwenye kitabu chake cha Sira, wa Daramiyu, na pia Imam Darami wal Bayhaqi, وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه ندني yake kwa wote hawa waliopokea hadithi yuko bwana mmoja katika filaya hadithi hii anaitwa Muhammad ibn Ishaqa wa qad unina kwa hakika amechunguzwa habari zake na kuonekana kwamba labda kidogo mtu dhaifu illa fi riwaya ibn Hashim isipokuwa katika riwaya ibn Hashim faqad saraha bit tahdithi ameweka wazi maneno ya kufahamika sababu mtu wenyewe akisema ni kufahamiki vizuri katika riwaya ibn Hashim faqad saraha bit tahdithi huyu ibn Ishaqa ameweka wazi kabisa maneno fathabata alhadith na ikathibiti hadithi walhamdulillah na sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu ala anna alhafidh ibn hajar juu ya kwamba bwana hafidh ibn hajari qad dhakara fi talqis ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake alchukita talqis at-tab'at almuniriya kwenye chapa hiyo ya muniriya ya kwamba innahu tabahu alayhi Salih ibn Kaysan ya kwamba yeye alimfuatia juu yake hadithi hii bwana Salih ibn Kaysan inda Ahmad hadithu liyfata kwa Ahmad wa Nasa'i qultu na Albani nasema mimi nikasema huwa inda Ahmad hadithi hii kwa mapokezi ya Ahmad ndivyo ilivyokuja lakini laisa fihi tasrihu bil ghusl lakini haikuja tamko la wazi wazi kuonesha kukoja ni kukosha faturajau riwayatu an-Nasa'i nairejewe riwaya ya Imamu an-Nasa'i fala'allahu fiha huwenda tamko la kukosha limo humo fa inni lam ara al-hadith kwani mimi sikuiona hadithi fi sunanihi as-sughra katika suna zake Tirmidhi zilizokuwa kitabu kidogo fala'allahu fil kubra law labda kwa kitabu chake alichokiita as-sunan al-kubra labda imo hadithi ambayo inakuja na tamko la waziwazi kukosha mume kwa mke wake. Thalitha ashara, jambo la 13 katika mambo yanayohusiana kwa maiti, an yatawalla ghaslihi man kana a'rifu bi sunnati al-ghusl, ashughulikie jambo la kukosha maiti yule ambaye anajua sunna za kukosha maiti, na sio yote anaojua sunna za kukosha maiti ndio anafaa kuwa mushaji. La siyama khasa khasa idha kana min ahlihi wa aqaribihi, itapokuwa mtu huyo ni katika jamaa yake sana yule maiti na ni katika watu wake ambao wanamrithi mwanawe ndugu yake na hivi na hivi, lakini sio ndugu tu sio mtoto tu, sheti sharti ya pili awe anafahamu sunna za kukosha maiti, anaanzaje, anafanya nini namna hiyo. لأن الذين تولوا غسله فسبب wale walio shughulikia kumkosha yeye mtume sallama kanu kama dhakarna, walikuwa kama tulivyotaja kwamba ni jamaa zake sana, ibn Ali ibn Abi Talib al-Fadl ibn Abbas watu kama hao. Faqad qala Ali radhiyallahu anhu, na kwa hakika amesema Sayyidina Ali, ghasaltu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilimkosha mtume alipokufa. Faja'altu anzuru ma yakunu min almayyit, nikawa naangalia kitu gani kitakachoonekana kwa mtume katika maiti yake, ikiwa yeye alikuwa ni mzuri wa kila kitu hai, yeye baada ya kufa kwake vile vile mzuri vile vile, nikawa naangalia kama kuna dosari yoyote ya kibinadamu. Anasema Sayyidina Ali, falam ara shay'a, sikuona chochote ambacho tofauti na alipokuwa hai. Wa kana tayyiban, mtume alikuwa ni mzuri hayyan wa mayyita, tokea yuko hai na maisha yake vile vile. Sallallahu alayhi wa sallama, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia. Kwa hivyo wanaofaa kushughulikia jambo la kosha maiti ni wale ambao wamesoma angalau japo wamesikiliza sunna za mtume katika kosha maiti ambazo tumezitaja nyuma. Mtume maneno yake aliyosema, ikasiluhu bima'in wa sidrin kadha kadha, anzeni na mna kadha kadha kadha kadha, ndio sunna zenyewe zile. Akhrajahu ibn Majah, hadithi hii ya Sayyidina Ali ameitoa ibn Majah wal Hakim wal Baihaqi wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, kama qala fi zawaidi, kama alivyosema kwenye kitabu chake alichokiita Zawaidi. Wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim hadithi hii sahihun ala sharti shaykhaini, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioiweka Imam Bukhari na Muslim. Wataakabahu Dhahabiyu biqauli, na akaifuatisha nyuma yake Imam Dhahabi hadithi hii kwa tamko lake, qultu, nikasema fihi inqita'un, hadithi ndani yake katika pokezi yake mna kukatika njiani, watu waliosikizana, huyu kamsikia huyu, huyu kamsikia huyu, kuna pahala pamekatika hapa kuonekana nani kamsikia mwingine. Fihi inqita'un, ndani yake mna katika njiani. Qultu, anasema bwana Albani mtu katika kitabu hichi, na mimi nikasema wa hadha mimma la wajha lahu, haya ya katika njiani ni katika mambo ambayo hayana sura yoyote. Fa innal hadith min riwayati Ma'mari, kwa sababu hadithi hii ni katika riwaya ya Ma'mari, an az-Zuhri, an Sa'id ibn al-Musayyib, an Ali, wa hadha sanad muttasil ma'ruf. Atasemaje kwamba hadithi na inqita'u, mna katika njiani, hii ni hadithi ambayo mategemezi yake yameunganishwa moja kwa moja, maarufu kinajulikanayo, riwaya tu baadhi an baadhi, ni mapokezi ya baadhi yao masahaba wamepokea kwa baadhi ya wengine, moja moja yajulikana. Ama Ma'maru, ama huyu Ma'mari yeye, ani Zuhuri, kapokea kwa Zuhuri, Imam Zuhuri, wa Zuhuri an Sa'id, Zuhuri kapokea kwa Sa'id. Fa ashharu min an yudhkar, basi imekuwa ni mashuhuri sana huyu kutajwa. Wa amma riwayatu Sa'id an Ali, amma riwaya ya bwana Sa'id kutokana tena Ali, fa mawsulatun aidan, vile vile riwaya hiyo imeunganishwa kama ashara ila dhalika al-Hafidh fi at-Tahdhib, kama alivyoashiria hayo Imam Hafidh kwenye kitabu chake kingine alichokiita Tahdhib. Bal dhahaba ila annahu sami'a min Amr min Umar aidan, bali yeye amekwenda mpaka kufikia kusema hadithi hii amemsikia mpaka Saidna Umar vile vile. Angalia chini kuna maneno namba moja katia, maana huko nyuma amesema huyu Imamu Al-Hakim yani Adh-Dhahabi, ta'akaba Adh-Dhahabi bi qawli qultu fihi inqita'un, kasema kwamba ndani yake mnako katika njiani hadithi hii. Sasa inakataliwa kabisa. Albani anasema itakuwaje, hii ni riwaya ambayo imeunganishwa waziwazi inajulikana. Sasa kile anaeleza hapa Albani anasema wa fima zakarahu fi Umar, na katika pale alipoyataja kwamba kapokea kwa Umar, nadharun fataka patizamwe, pana mtizamo bali mtizamo huu kwa hakika ni wa munafasha mkubwa, la yatasi'u almajalu alana libayanihi, hakuna nafasi hivi sasa ya uwanja kubainisha ukindani ule. Wa amma sima'ihi au sima'uhu min Aliin, amma huyu bwana kumsikia tena Ali, fa huwa sarihun, hicho kitu kiko sahihun, kiko wazi kabisa, ni sahihi. Wa dhalika, na jambo hilo, anna wafatu Ali, kwamba kifo cha tena Ali kimetokea radhiallahu anhu, kanat sanata 40, ni mwaka 40 hijria, wa kana li Sa'd yawmaidhin, na huyu bwana Saadi wakati huo, minal umri, umri wake yeye alikuwa 28 sanatan, ni miaka 28. Fa aina al-inqita'u, basi kuko wapi katika njiani hadithi hii? Haiko katika njiani hii, ni wazi wazi kabisa kwamba imekuwa mausuli, imeunganishwa mpaka Mtume. Wa fi mursali Shaabi, sorry hiyo kule, na katika hadithi nyingine ambayo ni mursal masnadi yake ya bwana Shaabi, annahu ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba aliyemkosha Mtume ma Aliin pamoja na Ali radhiyallahu anhu, al-Fadl alikuwa bwana Fadl yani ibn Abbas wa Usama ibn Zaid, pamoja na bwana ibn Abbas na bwana Usama ibn Zaid, hawa ndio walohusika sana na kumkosha Mtume. Kwa upande wa Usama ibn Zaid ni katika watu wa nyumbani kwa Mtume vile vile, ahli baiti wa Mtume, sababu alikuwa ni mtoto wa Zaid ibn Haritha, na Zaid ibn Haritha alikuwa mtoto wake Mtume kupanga kamlea mwenyewe. Kwa hivyo Usama ni kwa mjukuu wake, ni hawa walioshughulika na kukosa mtume. Akharajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Imam Abu Daudi, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, mursal, katika hadithi ambayo ni mursal. Walahu shahidun min hadith Ibn Abbas, nayo inao ushahidi mwingine kutokana na hadithi ya Ibn Abbas, ambayo akhrajahu Ahmad bi sanadin dhaifin, kaitoa Ahmad kwa mategemezi kwa dhaifu. Jambo la 30 katika mambo yaliyohusiana na kukosha maiti, waliman tawalla ghaslihi ajrun adhimun, na yule ambaye kapata bahati ya kushughulikia kumkosha nduguye Muislamu anapata ujira mkubwa sana ndani yake. Jambo hilo ni ibada, kumkosha maiti ni sehemu ya ibada yake Muislamu. Waliman tawalla ghaslihi, na kwa yule mwenye kushughulikia kumkosha maiti, ajrun adhimun, kuna malipo makubwa mno yatatajwa huko mbele malipo hayo, lakini yamefungwa malipo haya bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili zipatikane kwa mkoshaji ndipo apate hayo malipo makubwa. Malipo makubwa yapo kwa mkoshaji bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili muhimu. Hapa sasa ndio watu watege masikio vizuri kusikiza hizo sharti mbili, ili mtu apate thawabu kwa kumkosha maiti. Sio kila mtu anakosha maiti anapata thawabu tu, wengine pengine hujiondokea na mijiza mbichi mzima kwa kukosekana sharti hii badala ya thawabu. Basi sharti ya kwanza, al-awwal, sharti ya kwanza, an yastura alayhi, lazima muoshaji astiri juu ya maiti yule. Wala yuhadith, na wala sizungumze, bima kad yara minal makruhi, kwa yale mambo ambayo pengine ameyaona ya kuchukiza kwa maiti yule. Hana haki muoshaji kutoka nje akaanza kusema kwamba jamani, fulani bwana alipomkosha mimi bwana kulikuwa na aibu kadha kadha kadha. Hapana, akianza kufanya hivyo amebasulisha amali yake moshaji, hamna malipo, bali anaweza kupata dhambi kubwa. Sharti ya mwanzo, am yastura alayhi, moshaji anatakiwa asitiri juu ya aibu yoyote ambayo ataiona kwa maiti. Wala yuhaddith, na wala asizungumze, bima kad yara minal makruhi, kwa mambo ambayo huenda ikawa yeye ameyaona katika mambo ya kuchukiza. Kuto kuzungumza huku na kwamba asitiri, likaulihi sallallahu alayhi wa sallama, ni kwa dalili ya tamko lake mwana mtume aliposema, man ghasala musliman, yoyote mwenye kumkosha muislamu, fakatama alaihi, akaficha juu yake kwa aibu yoyote aliyoiona, ghafara lahu Allahu 40 maratan, Mwenyezi Mungu humsamehe muoshaji mara 40. Kakuta mambo ya aibu kule kastahamili, kapata pengine harufu iliyomkirihisha kwa muda mrefu na hivi na hivi, na kuna mengi kayaona, basi kama ataficha aloyaona, ghafara lahu Allahu 40 mara, mushaji humsamehe Mwenyezi Mungu mara 40. Wa man hafara lahu, na atakaye mchimbia kaburi maiti akajitolea kushiriki. Pengine kuna baadhi ya watu mila zao hawachukui malipo katika uchimbaji wa kaburi. Akifa mtu kiamboni, basi huitana watu wakashirikiane pamoja kuchimba kaburi. Basi kila aloshiriki kuchimba kaburi kumzika mwenziwe, faadhinnahu, na akamfukia kwa vizuri kisheria, basi ujiria alaihi, hulipwa yeye kaajri maskanin askanahu iyahu, kama ujira wa makazi ya nyumba aliyomjengea mwenzake. Si kaburi, inakuwa ni nyumba kubwa kumjengea. Ujira anaopata kaajri maskanin, kama ujira ya makazi ya nyumba ya maisha, askanahu iyahu, ambayo yeye kamkalisha mwenzake, na ujira huo unaendelea moja kwa moja ila yaumil qiyama, mpaswa kiyama. Kama kamjengea nyumba mwenzake ambayo inaendelea faida yake nyumba ile mpaka kwa kiyama. waman kafanahu, na mwenye kumkafini mwenziwe, kumkafini yani kumvisha sanda, kasahu Allahu, na yeye mwenye kukafini vile vile atamvisha Mwenyezi Mungu yaum al-qiyama, siku ya kiyama, min sundusin wa istabrakil janna, katika hariri nzito na nyepesi katika mavazi ya peponi. Hadithi hii akharajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim wal Baihaqi min hadithi Abi Rafi'in radiyallahu anhu, wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim kuhusu hadithi hii, sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoiweka Imam Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, Imam adh-Dhahabi akaiwafika vile vile. Wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema wawili hao. Wa qad rawahu Tabrani, na vile vile hadithi hii amesimulia Imam Tabrani, fil Kabir, katika kitabu chake alichokiita al-Kabir, bilafdhin, kwa tamko lifuatalo 40 kabira, yani Mwenyezi Mungu anamsamehe yeye badili ya 40 mara, yeye katumia 40 kabira, lakini kwa maana ile ile mara 40. Wa qala al-Mundhiri, na akasema al-Mundhiri, wa tabi'ahu al-Haythami, hadithi hii vile vile ameifuata al-Haythami, ruwatahu kafata, wasimliaji wake muhtajjan bihi, ambao ni watu kujiliwa hoja, fi sahihi, katika sahihi. Wa qala al-Hafidh ibn Hajar, na akasema Hafidh ibn Hajar, fi dirayati, kwenye kitabu chake alichokita diraya, amesema kwamba isnaduhu qawiyyun, hadithi hii mategemezi yake ni yenye nguvu. Athani sharti ya pili, sharti ya kwanza ni kusitiri, hiyo nimekwisha, atapata thawabu mkoshaji kama ameficha, amesitiri aibu mwenziwe, hiyo ni sharti ya kwanza ya kupata yema lipo mkoshaji huyo. Athani sharti ya pili ili apate kulipwa thawabu mkoshaji, an yabtaghi bidhalika wajha Allah, kwa kukosha kwake kule maiti mkoshaji ataraji kwa jambo lake hilo kupata radha Mwenyezi Mungu. Ataraji jingine, akiweka kipato mbele, basi yale malipo yalokusudiwa hayapo, yameondoka. Hiyo ni sharti ya pili ambayo waizingatie vizuri waoshaji. Mara nyingi waoshaji wamekuwa ni watu wa tamaa na kutaabisha watu wenye dhiki ya kukoshea maiti zao, na kuweka sharti lazima ikewe mibao ya kanga kadhaa kadhaa na kipesa kiasi kadhaa kadhaa. E bwana, kuna malipo mengine ya akhira, na yeye kusiku atakoshwa vile vile, huyo anaweka masharti hayo kusiku, na yeye vile vile atahitaji kukoshwa, naye amesahau, anawataabisha watu, siji huko mpaka mniletee mtukari, na nikifika huko mweke kabisa kitu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Hawezi kupata thawabu mwoshaji isipokuwa awe kafungana na sharti mbili. Ya kwanza ayafiche tu yaona kule. Sharti ya pili, an yabtaghi bidhalika wajha Allah, ataraji kupata kwa jambo lake hilo la kukosha radhi za Mwenyezi Mungu. La yuridu bihi jazaan wala shukura, iwe yeye hataki kwa kukosha maiti kwake kule, hataki malipo yoyote, wala hataki shukurani yoyote, wala shay'an min umuri dunya, wala lolote katika mambo ya dunia. Ikiwa anakwenda kukosha kwa nia hiyo, basi naam, anaondoka amekokoa malipo yaliokuwa hayakadiriki, makubwa mno, kama tulivyoona nyuma, yule mwenye kuficha aibu ya kule, na halafu ikaendelea hadithi, atakayechimba kaburi, basi inakuwa malipo yake, akamzika mwenzake na kumkia sanda, malipo yake inakuwa kama akamjengea nyumba, na malipo yanaendelea kama sadaka tujari akafanya, ila yaumil qiyam, malipo ambayo hayana mfano. Kwa hivyo, wala shay'an min umuri dunya, wala asitaraji mushaji chochote katika mambo ya kidunia, lima taqarrara fi shar'i, kwa sababu ya mambo yaliyothibiti ndani ya sheria, anna Allah tabaraka wa taala, ya kwamba sheria ya Kiislamu imethibiti kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, la yakbalu min al-ibadati, hakubali katika ibada mbalimbali zinazofanywa na waja wake, الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. Isipokuwa ibada iliyofanywa ikiwa ni khalis kwa ajili ya kutakiwa lima takarara fi shar'i, na hayo ya kutokutaka mwoshaji malipo yoyote wala chochote katika mambo ya kidunia ili apate malipo ni kutokana na yale yaliyothibiti fi shar'i, ndani ya sheria, anna Allah tabaraka wa ta'ala, ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu, la yakbalu minal ibadati, hakubali kabisa katika matendo ya ibada, illa ma kana khalisun liwajhihi alkarim, isipokuwa ile ibada ambayo imefanywa na mfanyaji wake kwa ajili ya kutakiwa radhi za Mwenyezi Mungu tu. Basi akiweka makusudio mengine kwenye moyo wake, yale malipo inakuwa tena basi hamna kitu, atapata hilo ambalo kalikusudia. Wal adillatu ala dhalika min alkitabi was sunnati kathiran jiddan, na dalili ya hayo kwamba Mwenyezi Mungu hakubali ibada yoyote isipokuwa kama imetendwa kwa ajili ya kutakiwa radhi ya Mwenyezi Mungu, dalili kuhusiana na hayo ni nyingi sana, kuanzia kwenye Qur'ani na kwenye sunna za Mtume. Ajitazi uhuna, mimi nitajuzukiwa hapa, anasema kwenye kitabu Albani, bidhikri sitati minha, kwa kutaja dalili sita miongoni mwa hizo nyingi. Itatosha nikitaja sita, basi itatosha, lakini ziko zaidi ya sita dalili zenye kuonyesha Mwenyezi Mungu hakubali kabisa ibada yoyote iliyofanywa bila ya kukusudiwa radhi za Mwenyezi Mungu ndani yake. Ya kwanza hoja au dalili, kauluhu tabaraka wa ta'ala, mitamko lake Mwenyezi Mungu aliyotukuka, kul, sema Muhammad kuambia watu, innama ana basharum mithlukum, hakika mimi ni mtu kiumbe binadamu kama nyinyi, yuha ilayya, nilichozidi mimi kwenu ni kwamba pamefunuliwa mambo ya siri kwangu mimi, nikwambieni, annama ilahukum ilahun wahidu, ya kwamba Mungu wenu kumwabudia ni Mungu mmoja, faman kana yarju liqa'a rabbi, basi kwa yoyote anaotaraji mkutano na Mola wake akiwa katika hali ya amani na aende akakute malipo, akitaraji hayo mtu, falyamal amalan saliha, basi na atende amali njema, na wakati anatende amali hiyo, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe kwa ibada ya Mola wake na chochote katika moyo wake asikitie. Akiweka lengo la mapato, basi kamshirikisha Mungu na mapato yale. Imekuwa naabudu Mungu na huku kuna nia ya mapato, imekuwa pale kuna mabwana mawili naabudia. Akiweka ria ndani yake, mna maonyesho watu wanione, pale imekuwa ana mabwana mawili, bwana mmoja ni yule Mungu namwabudia, na bwana wa pili kuna mwingine ria naye vile vile, watu waone. Ndiyo maana aya hii ikawa wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kwani katika ibada makusudio yoyote mtu atakayoyatia pale itakuwa ni ushirikina, anashirikisha. Mtume anasema laqad akhfa bikum ushirka min dababati namli au min dabibi namli, kwa hakika imefichikana shirki kwenu nyinyi Waislamu kuliko hata mwendo wa mdudu chungu as-saudao anaopita kizani, yeye mwenyewe mweusi, fi dhulmati llaili, na anapita kwenye kiza cha usiku haonekani, iko ndani kwa ndani shirki. Aya hii maarufu inapatikana katika sura Al-Kahfi kwenye aya nambari 110, yani aya ya mwisho ya sura hiyo. Ai, yani maksudio ya aya hii, la yaksidu biha ghaira wajhi llahi ta'ala, iwe mfanyaji wa jambo lake la ibada hakusudii kwa ibada hiyo isipokuwa radhi za Mwenyezi Mungu mtukufu, hapo ndipo atapopata malipo mtu. Na mwoshaji baiti ndio hivyo hivyo, asitake jambo jingine la kidunia. Hadithi ya pili au dalili ya pili, kauluhu aidan, ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile. Kwanza anaelezea upande wa Qur'ani peke yake, alafu atanyi kwenye sunna, kasema atataja dalili sita. Ya pili ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile aliposema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa vingine waumini isipokuwa amri ya Mungu imekuja moja tu, wamwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia yeye ibada, wasiweke katika madhumuni ya ibada hiyo lolote jingine kwenye nyoyo zao, iwe kuna Mwenyezi Mungu tu mbele, wanakusudia Mwenyezi Mungu Razzaq tu. Wakiweka jambo jingine, basi imeharibika ibada. Aya hii mashuhuri sana inapatikana katika suratul Bayyina, sura al-Bayyina, yani lam yakun alladhina kafaru, kwenye aya nambari 5. Dalili ya tatu kauluhu sallallahu alayhi wasallam, inje kwenye sunna, kataja aya mbili za Qur'ani, dalili ya tatu kwenye sunna anakwenda ni kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyati, hakika amali zote ili mtu alipwe thawabu ni kutokana na zile nia ambazo zimekusudiwa kwa amali ile. Amali zimefungwa pato lake la thawabu kwa nia makusudio. Na tukisema makusudio hapa ni mambo ambayo tunazungumza muda mrefu kwenye fiqh sunna na vitabu vingine mbalimbali, ya kwamba nia pahala pake ni moyoni, ulimi hauna nafasi. Nia ni makusudio, na makusudio si kitu ambacho mwingine anaweza akakujua umekusudia nini, ni siri baina ya Mungu na mja wake. Ndo nia hiyo, makusudio hayo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu haangalii kwenye sura zenu, nguo zenu, wala nini mnakisema mdomoni. Kwani mtu anaweza akatamka mengi, lakini sivyo alivyo kwenye nyoyo yake, katika moyo wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaangalia zaidi kwenye nyoyo zenu, huko ndani kwenye siri. Mwingine hawezi kukuona kuna mawazo gani kwenye moyo wako, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo innamal a'malu, hakika amali zote za ibada, binniyati, ni kutokana na makusudio ndipo mtu alipwe. Wa innama likulli imrin ma nawa, na hakika kwa kila mtu atalipwa thawabu ya amali yake kutokana na kile ambacho amenuia katika moyo wake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kwa yoyote ambaye mathalan anatekeleza ibada ya kuhajir kutoka Maka na kwenda Madina, ikiwa kule kugura kwake, kuhamba kwake, kuondoka kwake pale, anaondoka kwa ajili ya kufuata wito wa Mwenyezi Mungu na mtume, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi atalipa thawabu kwamba kuhama kwake ni kwamba kapata agizo la Mungu na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ikiwa kuondoka kwake pale lengo lililoko moyoni ni kwa ajili ya dunia ambayo ataipata kule Madina, biashara zake anaona hazitokwenda tena mpaka naye vile vile apate wale watu akauzie kule mali yake, hilo ndio lengo lililoko moyoni mwake, si lengo kwamba amepata agizo la Mwenyezi Mungu mtume. Lidunia yusibuha, ni kwa dunia ambayo ataipata yeye, au imraatin, au mwanamke anampatia, yankihuha, ambaye ataweza kumuoa kama ataondoka pale naye vile vile, labda ende kule ndiko atakumuoa. Basi wakati huo sasa, ikiwa malengo ni hayo, fahijiratuhu ila ma hajara ilaihi, kuhama kwake hapo kutachukuliwa ni kwa hilo aliloliendea, ama upande wa malipo kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu. Hii ni dalili ya tatu ya kwamba muoshaji asitake kwa kukosha kwake kule maiti isipokuwa radhi ya Mwenyezi Mungu. Akitia chochote kingine pale, ajue kwamba ile ibada imepotea bure, kapata hicho alichopata hicho, hizo kanga hizo ndio ujira wake, hizo pesa hizo ndio ujira wake. Asitake, asiweke madhumuni, asiweke mbele. Wakimshikilia wale watu lazima asante yetu tukupe, tumekutaabisha, tumekuondosha mbali na hivi na hivi. Hayo mambo masala mengine hakutaka yeye kabisa, kakataa katakata, kazidiwa mwisho. Lakini asiweke mbele kwamba yeye anakosha, lakini 10,000 mnazo, kama mnazo 10,000 basi pesa mwanzo nitakosha mimi sasa hivi, ama kwa hapo sasa malipo mna tena. Hadithi hii ni mashuhuri ambayo tulikuwa tumepita katika hadithi hii tulipokuwa kwenye mlango wa mwanzo wa Riyadhu Salihina kwenye babu ikhlasi wa hidhari niyya. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari fi awwal sahihihi, katika mwanzo sahihi yake, wa Muslim, na pia Muslim ameitoa hadithi hii vile vile, wa ghayruhuma, na wengine maimamu wasukuwa wili hawa. Hadithi inatokana an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kutokana sayyidina Umar ibn al-Khattab, kama tulivyoiona katika Riyadhu Salihin. Dalili ya nne ya kwamba hawezi kupata malipo muoshaji au mtendaji wa amal ila akusudie kwa Mwenyezi Mungu amali yake, qauluhu aidan, ni tamko lake Bwana Mtume vile vile tena aliposema, bashir hadhihi al-umma au bushira, bushira itakuwa nzuri zaidi kuliko bashir. Bushira hadhihi al-umma, umebashiriwa umma huu. Lakini hata kama utachukulia bashir, labda mtume anawaambia sahaba bashir wabashirie, lakini bora bushira, umebashiriwa hadhihi al-ummatu, umma huu, bisanai, kwa utukufu. Lazima utukuke, labda wenyewe Waislamu wajiweke chini kwa kukhalifu amri za Mwenyezi Mungu, lakini huu umma huu wa Muhammad umebashiriwa kwamba utakuwa juu siku zote. Watamkin, na kupata tamkin, makazi mazuri duniani, fil biladi, watapata tamkini katika miji, wanasri, na watapata ushindi katika challenge yoyote itakayotokezea ya kiilmu, ya vita, lolote likija, madhali wao wana kitabu cha Mungu na sunna ya Mtume, wakikamata vitu viwili hivyo, an-nasru, ushindi uko juu yao. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di. Mtume anasema nimekuachieni vitu viwili, mkishikamana navyo hamtapotea baada ya kuondoka mimi. Bushira hadhihi al-umma bis-sana, umebashiriwa umma huu kwa utukufu. Watamkini fil biladi, na kupata makazi mazuri kwenye miji. Wan-nasr, na ushinde. War-rif'ata fi dini, na vile vile hadhi katika dini, cheo, daraja kubwa. Lakini basi, wa man amila minhum bi'amali, yoyote katika umma huu akifanya amali yake ya ibada, ambayo amali hiyo amali al-akhira, ni amali ambayo ya pato lake liko akhira. Ikiwa yeye ataifanya li dunia kwa ajili ya pato la kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hatakuwa yeye katika akhira na fungu lolote. Muflis, anaondoka na kiu kubwa, akiwa na tamaa kwamba kule atapata malipo, kumbe muflis, kaharibu, kwa sababu ameweka malengo ya kidunia mbele. Amma umma huu, bushira hadhihi al-umma bis-sana'i wa tamkini fil biladi wa nasr wa rif'ati fi din. Lakini Allah, Allah, ikiwa hayo yote yatafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, naam, hadhi hiyo, ahadi hiyo ipo. Lakini wa man amila minhum bi'amali al-akhira, atakayetenda miongoni mwa umma huu amal ambayo ni akhira malipo yake, yeye akaifanya li dunia kwa ajili ya kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hana yeye huko akhira fungu lolote la malipo. Hadithi hii akharajahu Ahmad wa ibnuhu, ameitoa Ahmad na mwanawe, fi zawaidil masnadi, kwenye kitabu kilichoitwa zawaidil masnadi, wa ibn Hibban fi sahihi, na Ibn Hibban ameitoa hadithi hii katika sahihi yake, al-Mawaridi, wal Hakim bin Abi, wa qala, na akasema Hakim, hadithi hii sahihu isnadi, ni yenye mategemezi sahihi, wa wafaqahu Dhahabi, na akaiwafiki Imam Dhahabi وأقره المنذري ناكي كبالي ذي ذي من منذري. قلت ألباني مسيما نامي نسيما ذي ذي وإسناده عبد الله صحيح على شرط البخاري. وإسناد عبد الله نما تجميزي عبد الله صحيح يو يشرط أم بايو أم يوكا من بخاري. طيب الخامس دليل يتانو إن يولي شوازي يكون بعمل يويوتي تكيفانيو من غير ما كسوديو يكتكي ورد من الزمغو ikiwa malengo ni mengine kwamba hakuna malipo, na kwa kuwa tunaishi na darasa ya mwoshaji maiti, sharti ya kupata malipo kwa maiti, kwa mwoshaji maiti ni mbili. Ya kwanza ni kuficha yale tukoyaona, na la pili ni kwamba afanye liwajhi llahi kwa radha Mwenyezi Mungu. Suala limekuja, lakini hii kalamu iliyoandikiwa wino wake umekuwa ni mwepesi sana, nakadiria labda itakuwa ndio hivyo alivyouliza. Anasema, je, mume akimkosha mke wasaidizi wa kukosha watakuwa ni wepi? Labda nakadiria suala liko hivyo, labda ni kwamba wasaidizi wake watakuwa ni katika ahli bait ambao ni maharimu, si watu ambao wanaweza kumuoa mke yule, na maana mke maji yule pale alipokuwa hai. Kwa mfano, mtu anamkosa mkewe, anaweza akasaidiwa na wanawe wanawake, na ikiwa hapa nabudi bali hata wanawe wanaume ambao kwa kuwa ni mama yao yule, la dhair, hakuna dhara. Lakini asiweko mtu mwingine pale ikiwa si jinsi yake, ambayo ilikuwa mtu ambaye anaweza kumuoa labda au ajnabi. Ikiwa ni wasaidizi, basi watu katika ahli baiti tutakosuhutani, ama wakipatikana wanawake kwa wanawake au la, wanaume kwa wanaume au la, ikitokezea dharura, basi naam, ni katika watu waliokuhusiana zaidi kidamu pale, wanaurithiana, ndio atakosaidia. Na ikiwa suala limekuja vingine, labda muulizaji asichoke aulize tena, lakini nakadiria kwamba labda itakuwa ni hivyo, kwa sababu kalamu iliyoandikiwa wino wake ni mwembamba sana, haionekani nzuri. Al-khamis, dalili ya tano, an Abi Umama radhiyallahu anhu qal, kutokana na Abi Umama Mwenyezi Mungu amradhi amesema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja mtu kwa mtume akasema, araaita rajulan, unamuonaje kama kuna mtu Gaza amekwenda kwenye safari ya jihadi, lakini lengo lake yaltamisul ajra wa dhikri, kule anataka mali akapate ngawira, na alafu kutajika, atajike fulani shujaa, fulani kenda, fulani hivi, moyoni mwake na mambo hayo, ma lahu, ana nini yeye katika thawabu anatupata akhira? Faqala, mtume akajibu, la shay'a lahu, hana kitu huyu kwa akhira, moyoni mwake kama ataweka maksudio hayo, la shay'a lahu, hana kitu yeye. Faaadaha thalatha maratin, yule bwana muulizaji akarejea tena suala lile lile mara tatu. Yakulu lahu rasulu sallallahu alayhi wasallama, la shay'a lahu, na mtume anamrejeshea kauli ile ile, hana kitu huyu. Unasema kwamba mtu kena vitani, lakini nia yake ni kwamba yaltamisul ajra, anataka apate malipo wa dhikri na kujikana, hana kitu huyo, labda aweke liwajhi llahi lkarim. Thumma qala, kisha mtume baada ya mara ya tatu kujibu hivyo akasema, inna llaha la yaqbalu min alamali hakika Mwenyezi Mungu hakubali katika amali illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa amali hiyo ikiwa kwa ajili yake Mwenyezi Mungu peke yake, wabituhia wajhuhu, na ikatakiwa radhi yake Mwenyezi Mungu, hapo Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini mtu akiweka malengo mengine, basi amali yake inaangusha, itakuwa ina malipo. Akharajahu an-Nasa'i, hadithi ameitoa an-Nasa'i, wa isnaduhu jayyidun, na mategemezi yake ni mazuri, kama qala al-Mundhiri, kama alivyosema Imam Mundhiri. Qauluhu sallallahu alayhi wa sallam, jambo la sita vile vile katika dalili kwamba akiweka malengo mengine mtu hapati thawabu, ni tamko lake Mtume aliposema qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi al-Kursiy al-Jalil, akasema ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirki, mimi yani Mwenyezi Mungu aghna ash-shuraka'i, ni mkwasi wa washirikina ani shiriki kutokana na ushirikina wenyewe, ni mkwasi, sihitaji kushirikishwa, sihitaji msaada. Kwa hivyo mtu anaposhirikisha ibada yake na mie, basi mimi ni mkwasi, sihitaji kitu, aniabudia na mwingine kwa nini, na mie sihitaji kitu. Faman amila, basi kwa yoyote ambaye kafanya li amalan, kwa ajili yangu mimi amali, lakini ashraka fihi ghairi, amemshirikisha katika amali hiyo mwingine sio kwa mimi, ikiwa jini, ikiwa binadamu, ikiwa jiwe, ikiwa karatasi, ikiwa kitu kinatengenia mlangoni nazi, chochote kile, ametenda amali yake ile, anashirikisha kwa amali hiyo na mwingine sio kwa mimi, au chengine kisicho kwa mimi, fa ana bariun, fa ana minhu bariun, basi mimi kwa mtu huyo niko mbali na yeye, na amali hiyo niko mbali nayo. Wa huwa lilladhi ashraka, yeye ni kwa huyo aliyeshirikisha, huyo ndo atakayemlipa, huyo atambana mashati huyo siku ya kiyama, sheti amkamate kwamba yeye alifanya ibada kwa kumshirikisha na huyo, basi huyo ndo amkamate amlipe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataikataa, haina malipo ibada ile. Hadithi hii Al-Qudsiy al-Jalil rawahu Ibn Majah fi Zuhdi, amesimulia Ibn Majah kwenye kitabu chake Az-Zuhdi, min hadithi Abi Huraira, katika hadithi ya Abi Huraira, wa isnaduhu sahihun ala ala sharti Muslim, na mategemezi yake ni sahihi juu ya sharti la Muslim, kama kwenye kitabu chako hamna ala, itie ala. Waqad akhrajahu fi sahihi, na kwa hakika ameitoa hadithi hii vile vile katika sahihi yake, kwa sahihi kadha nahwahu, mfano kama huu umekuja na kwenye kitabu chako, kama hamna nuni kwenye nahwahu, ni makosa ya chapa, itie nuni, isomeke nahwahu, sio hawahu. Jambo la 31 linahusu ukushaji wa maiti, wa yustahabu liman ghasalahu, na inapendezeshwa kisheria, si lazima kwa hakika, ni kitu kimependezeshwa, sunna kufanya hivyo. Liman ghasalahu, kwa yule mtu ambaye amemkosha maiti, na yeye vile vile baada ya kukosha, an yaghtasil, akoge, ni jambo mustahabu. Kama mnakumbuka, tumepita katika habari kama hii kwenye fiqh sunna, kisha durusi habari hiyo, anataka mazid ajaribu kupata zile kanda ambazo zimezungumzia habari hii, yani katika mlango wa kukoga ule kuna majosho ambayo mustahabu, kuna majosho ambayo ni wajibu, basi katika majosho ya kupendezesha ni mtu kukoga baada ya kosha maiti, ni jambo mustahabu, si lazima kwamba mtu anapata dhambi kakosha maiti akukoga, la, dalili ziko wazi zinakuja. Wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, na inapendezeshwa kisheria yule mtu ambaye kamkosha maiti akoge naye vile vile, labda iko hikma ya ndani kwa ndani, pengine anekamata mwili baridi asije akawa na yeye mwili wake mpesi vile vile, akawa exactly ile damu kidogo kama effect kwamba mwili wa maiti kidogo baridi baridi kidogo akapata taabu na yeye. Kuna watu mwili yao mpesi sana, akiuchezea mwili wa maiti baridi baridi yule mara na yeye vile vile, na kwa effect yale maji yakamfanya awe warm, atakamke tena mara pili vile vile, apate warming up, yatamfanya kidogo awe smart tena mara pili vile vile. na hayo ya kupendezeshwa kukoga aliyekosha maiti ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, ni kutokana na tamko lake bwana mtume pale aliposema man ghasala mayitan falyaghtasil, mwenye kumkosha maiti basi naye na akoge, wa man hamalahu, na atakayemchukua maiti falyatawadda na tawadhi. Kwa hakika hapa imetumika amri na kiusuli fiqhi al-amru yaktadhi al-wujub, kila amri ina hukumu wajibu kutekelezwa, ila inapokuja na dalili nyingine inovusha kwamba si wajibu, basi inakuwa si katika jambo wajibu, bali inabaki katika mandubu mustahabu. Na zimekuja dalili kwa jambo hili zenye kuvusha kwamba si lazima, ingawa hapa ni amri ya mtume falyaghtasil falyatawadda al-amru yaktadhi al-wujub, lakini zinakuja dalili kuvusha kwamba si wajibu bali ni mustahabu. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu wa Ibn Hibban fi sahihihi kwenye kitabu Mawarid wa Tayalisi wa Ahmad min turuqin an Abi Huraira, wa mpokea katika njia nyingi za Abi Huraira, wa baadhi turuqihi hasan, na baadhi ya njia zake ni nzuri kabisa, wa baadhi sahihun, na baadhi ya njia hizo hadithi ni sahihi ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa qad saqa lahu Ibn al-Qayyim, na kwa hakika ameichunga hadithi hii Ibnul Qayyim fi tahdhibi sunani, ameitia kwenye kitabu chake alichokiita tahdhibi sunani ihda ashara tariqan, kachunga njia 11 anhu kutoka Nabi Huraira, thumma qala, kisha akasema ya kwamba wa hadhihi turuqu, njia zote hizi tadullu ala anna alhadith mahfudhun, zinajulisha kwamba hadithi hii kwa kuwa njia zake ni nyingi basi inahifadhiwa vizuri sana. Qultu, Al-Albani anasema, na mimi nimesema, wakati sahahahu Ibn al-Qattani, hadithi hii pia ameisahihisha Ibn al-Qattani, wakadha Ibn Hazm fi al-Mahalli, kwenye kitabu chake alichokiita al-Mahalli, wal hafidhu, na hafidhu vile vile fi al-Talqis, kwenye kitabu cha al-Talqis al-Munira, waqala, na kasema aswa'a ahwalihi, ubaya wa hali zake hadithi hii an yakuna hasanan, basi angalau iitwe ni nzuri, kama itakuwa ina dosari basi aswa ahwalihi an yakuna hasanan, kama ni ubaya wa hali zake basi angalau iambiwe ni nzuri, lakini dhaifu haiwezi kuwa. Wa dhahiru al-amr, na dhahiri ya amri ya mtume pale aliposema falyaghtasil falyatawadda ni amri ile, wa dhahiri al-amr, dhahiri ya amri inavyoonekana yufidu al-wujub, ndio kiusuli fiki inapokuwa hiyo inafidisha wajibu wa jambo, al-amru yaktadhi al-wujub, hivyo ndivyo wana usuli wamekubaliana. Kwa hivyo huyu Albani vile vile ni mwana usuli vile vile, maana hawezi mtu kuandika hadithi za mtume, hawezi kuandika mtu kitabu cha sheria akakiita kwamba ni katika mambo ya sunna, isipokuwa amebobea katika usuli fiki sana, ndio naweza kutoa kitabu kama hichi. Kwa hivyo anasema dhahiri ya amri yufidu al-wujub, inafidisha wajibu wa jambo, wa innama, na kwa hakika lam nakul bihi, sisi hatukusema kwamba ni wajibu. Kwa nini? Lihadithaini, kwa sababu ziko hadithi mbili nzito zinavusha wajibu, inabaki mustahabu. Nifahamika hapo? Hiyo anasema amri ilivyo waziwazi, mtu aliyekosa maiti falyaktasi, akakoge, amri hiyo, na amri kwa vyovyote itakavyokuwa ni wajibu, fanya katamka mtume. Waman hamalahu falyatawadda, mwenye kumchukua maiti akatawadhi, hiyo ni amri hiyo. Anasema dhahiri ya hadithi yufidu alwujub, amri inafidisha wajibu, lakini wa innama lam naqul, sisi hatukusema kuwa ni wajibu. Kwa nini si wajibu? Lihadithaini, kwa sababu ya hadithi mbili zifuatazo zimeondosha kuwa ni wajibu. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, kauluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni tamko lake bwana mtume aliposema laisa alaykum fi ghasli mayyitikum, si lazima juu yenu waislamu katika jambo la kukosha maiti zenu, ghuslun, si lazima kukoga nini, idha ghasaltumuhu, wakati mmemkosha maiti si lazima kukoga nini baada ya kukosha maiti, fa inna mayyitakum, kwani hao maiti wenu laisa binajisin, si najisi. Hivyo ile amri imekuja, pengine kuna siri nyingine, kuna hikma nyingine mustahabu. Maiti zenu wa Kiislamu si najisi, si kama umekamata najisi, hata ukaamba ukakoge. Kwa hivyo Mtume akasema wazi wazi, laisa alaikum ghuslun, si lazima juu yenu kukoga. Hapana, laisa alaikum fi ghasli mayitikum, hiyo ndio sahihi. Si lazima juu yenu katika kukosha maiti wenu, ghuslun, si lazima kukoga. Idha ghasaltumuhu, pale mlipomkosha maiti, fa inna mayitakum, kwani maiti wenu, laisa binajasin, si najisi yeye mwili wake. Almu'minu la yanjisu hayyan wala mayyitan. Katika riwaya nyingine Mtume anasema mu'min hawi najisi tokea alipokuwa hai mpaka maiti yake vile vile, si najisi. Tayyib, fahasbukum an taghsilu aydiyakum, inakutosheni hata kama mtakosha mikono yenu. Basi fahasbukum, inakutosheni an taghsilu aydiyakum, hata kama mtakosha mikono yenu. Na chini hapa katia maneno kidogo mafupi, anasema waqad bayantu dhalika, na kwa hakika nimebainisha mambo haya, bayanan shafian, kwa ubainifu wenye kutibu maradhi ya mwenye haja ya kujua haya. Fi kitabi, nimeyabainisha haya kwenye kitabu changu chengine nilichokiita athamarul mustatabu, tunda ambalo ni tabibu tunda hilo. Jina la kitabu hicho mwenye kaita